بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. الحمد لله رب العالمين. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. الرحمن الرحيم. Il compassionevole, il misericordioso. مالك يوم الدين. Re del giorno del giudizio. إياك نعبد وإياك نستعين. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. اهدنا الصراط المستقيم. Guidaci sulla retta via. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati.